राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2054 14 मई 1997 को प्रातः 5 बजे की सिद्धि प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम परिस्थिति आती है वो कल्याण के लिए आती है, चाहे सुखदायी आवे चाहे दुखदायी आवे, अनुकूलता आवे चाहे प्रतिकूलता आवे, वो कल्याण के लिए ही आती है, और कोई मतलब नहीं है। क्योंकि परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है, वो विधान के अनुसार है, विधान भगवान के हाथ में है। तो सुख का विधान नहीं, सुखदायी परिस्थिति विधान भी भगवान करते हैं, दुखदायी परिस्थिति विधान भी भगवान करते हैं। तो जो परिस्थिति आती है वो कल्याण के लिए है। मनुष्य अपने अटक लगाता है, कैसे एकांत मिल जाए, ऐसा स्थान मिल जाए, ऐसा हो जाए, उसी की हो जाएगा। तो विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है, अब परिस्थिति के सदुपयोग की आवश्यकता है। महिमा परिस्थिति की नहीं है, महिमा उसके उपयोग की है। मानो अनुकूलता का भी उपयोग है, प्रतिकूलता का भी उपयोग है, उपयोग फर्क नहीं है। अगर उपयोग से कल्याण, इसे फर्क नहीं है। प्रतिकूलता आती है कि जब अनुकूलता में ये सुख भोग में विशेष फंस जाता है, तब उसे उठाने के लिए प्रतिकूलता आती है, और प्रतिकूलता से घबरा करके और फिर ऊंधा करने लगता है तो अनुकूलता आती है। ना घबराने की जरूरत है, ना उल्टा चलने की। भोगी हो करके संसार के भोगों में पड़ जाते, उल्टा चलना है या घबरा जाता है। तो घबराना और पड़ना दो दूर असाधन है, साधन विरुद्ध है, इसे साधन नहीं हो सकता। अनुकूलता में फंस करके उसमें सुख भोगने लगता है, फंस जाता है, एकांत में भी नींद लेने लगता है, आराम लेने लगता है। एकांत का सुख भोग है, तो सुख भोग के लिए एकांत नहीं है, एकांत भजन के लिए है। और एकांत की इच्छा करना है, ये असाधन है। उसके लिए उद्योग करना है, ये असाधन है। सामान्य उद्योग कर दो, कोई बात नहीं है, परंतु उसके अधीन ही हमारा साधन होगा, ये गलती होती है। साधन वास्तव में अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है, अनुकूलता प्रतिकूलता भोग है। और भोग से सिद्धि नहीं होती, योग से सिद्धि होती है। तो अनुकूलता का राग न हो, प्रतिकूलता से द्वेष न हो, तब समता आती है, वो समता साधन होगा। किसी राग विशेष कल्याण कैसे होगा, द्वेष विशेष कल्याण कैसे होगा? इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, तयो न बस मांगत है, तो ऐसे परिपंथ है ना। ये दोनों सूत्र शत्रु है, राग द्वेष दो ये शत्रु है। कहीं भी कर दो आप राग द्वेष, फट जाओगे। इसमें न प्रतिषेध प्रियम प्राप्त है, नोजा प्रियम, अनुकूलता पर हर्षित नहीं होना चाहिए, प्रतिकूल पर उद्वीन नहीं होना चाहिए। हर्षित उद्वीन होना साधन नहीं है, ये तो साधन विरुद्ध बात है। समत्वम योग उचित है, इनमें जब हम अनुकूल में राजी प्रतिकूल नाराज नहीं होंगे तब समता आवेगी, समता में साधन होगा, योग हो गया फिर। इस वास्ते क्या करना चाहिए कि भाई अनुकूलता है, अनुकूलता में बात क्या होती है, अनुकूलता में सुख होता है। सुख के दो रूप होते हैं, एक तो सामग्री सुखदायी मिलती है, ये सुख होता है, एक मन में राजी होता है, ये सुख होता है। वस्तु में नहीं है तो लोग कहते बड़ा दुखी है, वस्तु में हो जाती है बेटा पौधा संबंध सुख ही है। तो ये सुख दुख बाहर का, ये सुख सुख दुख नहीं है। चित्त में शांति है सुख है, अशांति है दुख है। तो चित्त में अनुकूलता होने से सुख होता है, वो सुख प्रतंत्र है, प्रतिकूलता होने से दुख होता है, ये दुख भी बांधने वाला है। वास्तव में अनुकूलता मिलने पर साधन में लग जाना है, ये साधन का उपयोग है। प्रतिकूलता होने पर साधन में लग जाना है, उपयोग है। अनुकूलता साधन में क्या लगे, अनुकूल सामग्री है तो इसके द्वारा दूसरों का हित हो, दूसरों की सेवा हो, पदार्थ बहुत बड़ी सेवा हो। अरे एकांत मिल गया तो भजन हो, भगवान की कृपा की एकांति है, भजन करो। शुभ भोग के लिए नहीं, ना तो सामग्री शुभ भोग के लिए है, ना एकांत शुभ भोग के लिए। ऐसे प्रतिकूलता हुई है तो अनुकूलता की इच्छा का त्याग करो। अनुकूलता मिल जाए, ये दुख मिट जाए, ऐसी इच्छा नहीं। दुख होता है, उसके दो होते हैं, एक तो दुख का भोग होता है, एक दुख का प्रभाव होता है। दुख का भोग होना है, दुखी होना है, ये साधन नहीं है, साधक का काम नहीं है। ना तो अनुकूलता से सुखी होना है, ना प्रतिकूलता से दुखी होना है, ये साधन नहीं है। साधन तो सुख दुख से ऊंचा उठना है, दोनों से ही ऊंचा उठना है। सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय तथो युद्धायुद्ध ऊंचा उठना है। तो अनुकूलता का सुख भोगना भी असाधन, प्रतिकूल दुख भोगना भी असाधन। तो अनुकूलता का तो उपकार करना और साधन करना है, प्रतिकूलता का क्या हुआ, प्रतिकूलता में अनुकूलता की इच्छा का त्याग करना। अनुकूलता की इच्छा से ही प्रतिकूलता में दुख होता है, अनुकूलता की इच्छा का त्याग कर तो प्रतिकूल दुख होता ही नहीं। और प्रतिकूलता का भोग होता है दुखी हो जाना, ना सुख की इच्छा करना ना दुखी होना है। प्रतिकूलता में दो चीज हो गई तो दुखी भी नहीं होना है, दुख का भोग नहीं करना है। एक तो त्याग मानो सुख की इच्छा का त्याग करना, एक उसका भोग होता है, एक होता है प्रभाव। दुख का प्रभाव होता है, एक दुख का भोग होता है। तो दुख का भोग है वो साधन नहीं है, दुख का प्रभाव है वो साधन है। कि भोग में प्रभाव में क्या फर्क है, दुख आवे दुख में शांति पुरुष है। और एक बात सदा याद रखे, दुखदायी परिस्थिति भी मंगलमय विधान से है, दुखदायी परिस्थिति भी मंगलमय विधान से है। क्योंकि भगवान सुहृदम स्वरूप होता ना, भगवान सबके परम सुहृद है। तो दुख भेजा है कल्याण के लिए, सुख भेजा है कल्याण के लिए। तो दुख आया है तो हमारे कल्याण के लिए आया है, दुखी होने के लिए आया है, सुख की इच्छा करने के लिए नहीं आया है। परिस्थिति बदल करके सुखी हो जाए इसलिए नहीं आया है, दुख आया है हमारे कल्याण के लिए। तो हमारे कल्याण के लिए है, उसे घबराना नहीं चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, वो मिट जाइए इच्छा नहीं करनी चाहिए, बना रहिए भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, भगवान की मर्जी है। दुख बना रहे इच्छा कोई करता नहीं है, पर दुख हमारे मंगल के लिए है तो मंगल के लिए दुख आ जाए ये भी इच्छा क्यों करे, ऐसी तो मेरी इच्छा होती भी नहीं। तो दुख का प्रभाव हो जाए, प्रभाव क्या, शांति से सुख की इच्छा न करके, सुख का उद्योग न करके, पल पल पर प्रयत्न न करके दुख में रहे शांति। तो दुख का प्रभाव होगा, भोगे नहीं दुखी न होए, भगवान का मंगल में विधान समझ करके शांत रहे। उस दुख के प्रभाव से भोगों की इच्छा, भोगों की वासना, भोग की तरह मिट जाएगी, सुख की इच्छा मिट जाएगी, सुख भोग की इच्छा मिट जाएगी, सुख की वासना मिट जाएगी। ऐसा उसमें शक्ति है, दुख के प्रभाव में ताकत है। दुख का प्रभाव क्या होता है, शांत रहे, मान लाभ होगा तो लाभ क्या होगा, दुख होता है पूर्व के दुष्कर्मों के कारण से, पर वो हुआ भगवान के द्वारा, तो भगवान के द्वारा होता है मंगलमय कल्याण के लिए होता है, तो उसे पाप तो कट जाते सुते ही, और वो तपस्या हो जाती है। देखो तपस्या में अनुकूलता थोड़ी होती है, पंचाग्नि तपता है वैशाख के महीने, ऊपर से काम होता है, चारों तरफ आग लगा कर बीच में बैठता है, वो पंचाग्नि तप होता है। तो तप में आराम नहीं होता है, परंतु उसमें दुख नहीं होता, प्रतिकूल तो है शरीर के, मन प्रतिकूलता में दुख नहीं होता, प्रसन्नता होती है। क्यों होती है, उसमें तप की भावना है। एकादशी इतनी भूख नहीं लगती है, थोड़ा ही है भूख तो लगती, भोजन नहीं करते, व्रत करके तप की भावना है, इस बार दुख में तप की भावना हो और भगवान की कृपा से आया है, इस सुख से आप रहे, तो दुख में सुख की इच्छा मिटती है। हम सुख की इच्छा कर देते हैं, सुख चाहते हैं, प्रतिकूलता मिट जाए, ये इच्छा है वास्तव में असाधन है, तो उसे पुराने पाप नष्ट होते हैं और दुख सहने की शक्ति आती है। ये शक्ति है, इसको तितिक्षा कहते हैं। तितिक्षा कवच है, शंकराचार्य मदन ने कहा है साधक के कवच है पहनने के लिए तितिक्षा सहना। वही दुख नहीं आओ तो सह हो गया, फिर कब से क्या होगा, तो वो सहना प्रसन्न होना, कृपा मान समझ प्रसन्न होना, समय शांत तो उसका प्रभाव पड़ेगा, ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो उसका एक चेत होगा। चेत कई तरह का होता है, एक चेत ये होगा कि दुखदायी परिस्थिति सुख भोग से आई है, सुख भोग से, क्योंकि पाप आचरण किससे होता है, भगवान का काम ये शुक्रोदेश, तो वो सुख भोगा है, तो सुख भोगने में पाप हुआ है, उसको दूर करने के लिए दुखदायी परिस्थिति आई है, हमारे को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, ऐसे उसमें राजी होए और उसको शांत रहे, तो उसे सुख के दुख के प्रभाव से भोग की इच्छा मिटेगी। कि जितने पाप होते हैं वो केवल कामना से ही तो होते हैं। अर्जुन ने पूछा अथ के न प्रयु तुम पापन चलती पुरुष अनिच्छन अभी, न चाहता वो पाप का आचरण करता है, तो भगवान काम ये सको, ये कामना ये इच्छा, तो इच्छा सब जगह बाधक होती है। साधन की चेष्टा करना है, साधन का फल मिल जाए ये इच्छा नहीं करना, ये इच्छा करोगे तो साधन तो उसे तो बांधेगा। गीता ने लिखा है तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, प्रकाश हो तो अनामय, सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन, सुख हुआ जो उसे राजी हुए तो सुख बंधन हो जाएगा और ज्ञान हुआ प्रकाश हुआ, आज तो बहुत अच्छी बातें समझ में आ गई और राजी हुए तो ज्ञान का संग हो गया, सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन जाने का अटक जाता है, ऐसा बंधन मुझे बंधना विशेष है, पर विशेष है हानिकारक विशेष है, गुणाती नहीं होने देता, और सुख संगेन बदनाती अच्छा है, एकांत मन अच्छा लगा, बड़ी शांति रही, अब एकांत है, तो एकांत साधन के लोग से चाहते हो, शांति के लिए चाहते हो, ये अपने सोचना साधक के लिए, शांति के लिए चाहते हो भोग है, ये साधन लगेगा इसके लिए योग है, कहीं भी सुख भोग होगा वो बांधने वाला है, चाहे राजसी हो चाहे तामसी हो चाहे सात्विक हो, सात्विक आत्मबुद्धि प्रसाद जम परमात्म विषयक बुद्धि से जो प्रसन्नता उसी है प्रसाद जन्य सुख होता है वो सात्विक सुख होता है, सात्विक सुख से ही ऊंचा उठना तभी तो गुणति तो होंगे, सतोष से ऊंचे उठे गुणातीत कैसे होंगे, सतगुण में रह जाएंगे, तो सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन जानेगा विश्वास यद्री विश्व परिणाम अमृत तत्सुम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम, आरंभ में जहर की तरह होता है, जैसे खेल में लगने वाले लड़कों को खुशी आती है और खेल में न जाने से दुख होता है, तो वो दुख है ना, वो तो मूर्खता का है, खेल में सुख होता है ये मूर्खता का है, तो भोगों में सुख होता है मूर्खता का है, और भोग त्यागने से सुख हो जाए तो ये सुख बांधने वाला है, राग द्वेष वियोग द्वेष विषय आनंद यही शरण आत्मविषय विधान प्रसाद मंद गति प्रसाद दे सर्व दुख आना, वो प्रसन्नता का भी सुख नहीं होना है, प्रसन्नता को मिटाना भी नहीं है, प्रसन्नता में राजी भी नहीं होना है, प्रसन्नता तो बनी रहे पर प्रसन्नता का भोग नहीं करना है, तब आगे बढ़ेगा, प्रसन्नता का भोग करेगा तो वो प्रसन्नता रहेगी नहीं, ये साधुओं का अनुभव है, प्रसन्नता में राजी हो जाएगा और परंतु भी प्रसन्नता नहीं रहेगी, वो रहेगी नहीं, क्यों नहीं रहेगी, भोग लिया उसको रुपया कमा यार खर्च कर भोग लिया, जमा कैसे होगा, तो भोग से वो खत्म हो जाती है, वो प्रसन्नता रहती नहीं, इस बार से भोग है नहीं तो क्या उसमें राजी नहीं हो, और होनी चाहिए आनंद आना चाहिए, तत्व की प्राप्ति के बिना भगवान के दर्शन के बिना सुख क्या काम का हो, जब तक उसके न हो, और वो भी क्यों वो भी साधन करना है। वास्तव में साधन करने का फल परमात्मा की प्राप्ति में भी आसक्ति नहीं होना है, पहला अटल नहीं लगाना है। साधन का तात्पर्य असाधन न रहे, काम क्रोध लोभ आसक्ति कामना ये चीज न रहे, असाधन का नाश करें। असाधन को असाधन के साथ साधन होता है वो शुद्धि नहीं देता, असाधनों के रहते हुए साधन होता है वो द्वंद में रहता है। निर्द्वंद ही महाभाव सुख बंधात्मा पूछे थे, निर्द्वंद होता है वो सुख संबंध होता है, ये द्वंद रहता है तो साथ में सुख भोग होता रहता है, असाधन होते रहते हैं कामना लोभ क्रोध आराम आसक्ति ये रहती है, तो ये असाधन साथ में रहते हुए सिद्धि देती साधन से। साधन असाधन रहित साधन सिद्धि देता है, तो असाधन को मिटाना तात्पर्य है सिद्धि में नहीं, सिद्धि की तरफ फल सुख तो नहीं बच जाते, फल की इच्छा ना करे किन्तु असाधन मिट जाए। अब राग द्वेष नहीं रहे तो सिद्धि कम है क्या है? ये वो औषधि है, तो ये असाधन न रहे, राग न रहे, द्वेष न रहे, हर्ष न रहे, शोक न रहे, साधन में ये खटकता रहे, राग है अभी तक तो अनुकूलता की चाह ना है, आदर से खुशी होते हैं, प्रशंसा से सुख होते खुशी होते हैं, तो ये असाधन है, ये खटना दे चुगना चाहिए। तो साधन करके असाधन को मिटाना, असाधन को मिटाना ये फल नहीं है, ये उद्योग है, प्रयत्न है, इस प्रयत्न से इनको मिटाना है। प्रतिकूलता दुख से होता है, लोग निरादर करे हम जाए दुखी, तो ये दुख मिटने का है ही नहीं, लोग सब थोड़ी मिट जाएंगे, लोग तो जीते रहेंगे ही और प्रतिकूलता करते ही रहेंगे, हम दुखी होते ही रहेंगे, साधन सिद्धि कैसे होगी? दूसरे की क्रिया से दूसरे के बर्ताव से हम दुखी होंगे, वो दुख मिटेगा कैसे? आप सोचो कैसे मिटेगा? दूसरा कोई नहीं रहेगा तो मिटेगा, दूसरे कैसे मिटेगा? तो मिटता नहीं है, दूसरे का सुख से सुखी हो या ये सुख भी साधन नहीं है, ये बाधक है, भोग है, उसमें सुखी दुखी होना भोग है, भोग में योग नहीं होता, योग में भोग नहीं होता, दोनों को विरोध है। इस वास्ते न सुख हर्षे जड दुख बिल खाई, दोष तीर्थ रही मन माई, दुखेश अनुदुल मना सुखेश तस्बिया, न प्रेषित प्रियम प्राप्य नो दुदे प्राप्त प्रियम, प्रिय को प्राप्त हर्षित न हो, अप्रिय प्राप्त दुर्द न हो। ये तो धन की आदि तो अनुकूल तो आती है, ये संसार का स्वरूप है असली, संसार का स्वरूप क्या? अनुकूलता प्रतिकूलता, कभी मन चाहिए हो कभी मन चाहिए नहीं हो जाए, ये संसार है। तो संसार में फंस रहोगे उनसे नहीं उठोगे, साधन ठीक हो गया तो ठीक साधन क्या असाधन है, साधन के लिए असाधन खटकता रहना चाहिए, कहीं भी राग हो गया कहीं भी द्वेष हो गया तो भाई हमारा साधन ठीक नहीं बना, ये सर्वथा मिटना चाहिए, असाधन असाधन मिटाने पर रहना चाहिए अपना विचार, फल पर नहीं, ये उद्योग कृषि है अपने साधन, तो असाधन पर हमारे में न रहे, मानो राग द्वेष न रहे, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति से जो हमारे विकार होता है ये तो बंधन है, और बंधन क्या है? इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थित हो, तय और न वश मा कर दे तो हिस्से परिबंधित हो, हमारे में तो यही है राग द्वेष है, कहीं भी हो जाए कहीं भी अगर द्वेष हो जाएगा तो बांधेगा भी, साधन में हो जाए तो, सत्संग में हो जाए तो भी, सत्संग में राग होता है एक एक प्रेम होता है दो होता है सत्संग में, सत्संग में राग और प्रेम दोनों होते हैं, दोनों साथ रहते हैं, तो राग रहने में क्या होगा? कोई बाधा देगा तो क्रोध आएगा, वो आदमी बुरा लगेगा, तो सत्संग में प्रेम नहीं है राग है, प्रेम होगा कोई बाधा देगा रोना आएगा, उसको द्वेष नहीं होगा उनके साथ में, मन में समझेगा कि मेरा असली प्रेम नहीं है, असली सभी प्रेम तो बाधा कौन दे सकता है, हमारा असली प्रेम जागने के लिए बाधा दी है, ये बड़ी कृपा की है कि हम सत्संग तो करें पर तो आग्रह हमारा लिए आग्रह नहीं रहे, जिद न रहे, इसको मिटाने के लिए आया, इस तरह समझे। तो साधन में भी राग सिद्धि सिद्धि समो भूतवा, इसको शंकराचार्य बता दिया मुक्ति हो जाए कल्याण हो जाए उनसे, कर्मयोग से मुक्ति हो जाए एक जगह दिया शंकराचार्य मैंने लिखा, जो अंधकरण मल दोष दूर करें मानते हैं उन्हें भी, तो ये राग द्वेष है, हर्ग शोक है, ये बड़ी गलती है। तो ये परिपंथ न हो, परिपंथ है जो मार्ग में लुटेरे होते हैं डाकू। तो हरेक जगह कहीं जाओ, ये ऐसा नित्य सन्यासी हो ना द्वेष न कांक्षती, न इच्छा करे ना द्वेष करे, निर्द्वंद हो महाभाव सुखम बंदा तो मुझे थे। निर्द्वंद की बहुत जल्दी मुक्ति होती है, तो निर्द्वंद होना चाहिए। सुख और दुख हर सब रोग अनुकूल प्रतिकूल फंस गए, ये तो संसार है। संसार अनुकूल प्रतिकूल से का संसार क्या बताओ, संसार और है क्या? हर सब शोक के द्वारा, राजी और नाराजी के द्वारा, ये तो संसार है। तो संसार में फंसे हुए, साधन करते हुए संसार में फंसे हुए, साधन करते हुए संसार में, संसार में फंसे हुए संसार में। तो साधन तो ऊंचा उठने के लिए है ना, तो इससे ऊंचा उठना अपना अनुकूल तारी इच्छा करना है। अनुकूलता का प्रयोग करना दोष नहीं है। देखो भगवान ने कहा कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युद्ध। तो युद्ध में अपनी विजय हो जाए, दूसरे की पराजय हो जाए, ये चेष्टा भले ही हो, ये चेष्टा भले युद्ध करेगा कैसे, परंतु जय होने से राजी होना, पराजय होना दुखी होना, ये असाधन है। अपना उद्योग तो साधन करना है, जो काम करना है वो काम ठीक तरह से हो, सिद्धि सिद्धि सम भूतव, सिद्धि असिद्धि में सम रहे, सिद्धि के लिए चेष्टा करे, असिद्धि को बिटावे, परंतु सिद्धि असिद्धि होने पर राग द्वेष करेगा, राजी दाय तो कर्म निवाधिकार से माँ फदेश जन है, कर्म तो करे फल में असिद्धि न रहे, फदेश तो नहीं बच जाते। इस बार साधन के फल में असिद्धि नहीं करे, साधन के विफलता में दुख न करे, अपना काम साधन करने का है, साधन में त्रुटि न हो। जो साधन कर रहे हैं वो सांगो बांगो, ये साधन रखना है, ये सावधानी रखना है। साधन ठीक नहीं बनता है तो क्यों नहीं है, क्या त्रुटि है, अपनी है अथवा व्यवस्था है देश काल से है, वो अलग देखना है। अपनी तरफ से कमी नहीं रखना है, ये साधन रखनी है। इस तरह साधन किया जाएगा तो उसकी सिद्धि जरूर हो जाएगी, नहीं तो राग द्वेष फंस जाएगा वहीं। साधन में राग द्वेष, फल में राग द्वेष, यदा ही नेन्द्रिया तू न कर्म सु अनुसते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तो योगारूढ़ हो। योग तो समत्व योग है ना, सब में भगवत क्षमता रहे, न परिशिष्ट प्रियम प्राप्त नोद देता पिछा प्रियम दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्त्री है अनुभूत सम रहे तो साधन हुआ है, सुख दुख तो असाधन हो गया। साधु के सावधानी बड़ी साधना है। बहुत वर्षों पहले मैंने एक लेख लिखा था, सावधानी ही साधना है, हरदम सावधान, यानी साधन करते समय नहीं, हरदम रात दिन सावधान, कहाँ फंस गया, कहाँ राग हो गया, कहाँ द्वेष हो गया, कहाँ ये फंस गए, हरदम सावधान। तुम साधन सिद्धि नारायण नारायण नारायण।